Salut! Sunt Robert și vreau să-ți vorbesc în filmulețul ăsta despre o chestie pe care ar trebui să o faci dacă ai făcut un startup. Se cheamă pre-mortem diagnostic. Nu e o chestie pe care am inventat-o eu, am auzit-o și mi-a plăcut foarte tare și de asta vreau să-ți o prezint și ție pentru că e foarte posibil să nu știi. Lucrurile se întâmplă în felul următor. Probabil că foarte multe startup-uri se întâmplă cu o echipă. Și e bine ca înainte, în momentul în care ai făcut startup-ul și ai parcurs oarecare perioadă și ai depășit niște, ai făcut niște pași, la un moment dat să-ți aduni echipa și să zici, băi, haide să facem o analiză pre-morte. Adică, peste un an, firma asta moare, ideea moare, startup-ul moare și hai să vedem de ce credeți voi că a murit startup-ul. Adică, portați-vă peste un an, toți, și scrieți-vă pe undeva, pe o foaie, pe o tabletă, pe ce vreți voi, scrieți-vă 3, 4, 5 idei care credeți voi că a dus la moartea companiei, dar peste un an. Da? Fiecare e liber să scrie ce vrea acolo și să pună ce vrea pe hârtia respectivă. Asta e bine să o faceți și ca antreprenor cu afaceri mai vechi, pentru că trăim o perioadă de incertitudine maximă. Eu nu cunosc o altă perioadă cu o atât de intensă incertitudine ca asta de acum. Nu cunosc, n-am trăit. Am 45 de ani, 46 și n-am trăit o astfel de perioadă în ultimii 25 de ani de când sunt eu conștient de business și de când fac chestiile astea. Cu asemenea intensitate a incertitudinii. Deci fiecare scrie pe o bucată de hârtie. După care luați toate hârtiile alea și vă apucați și luați toate ideile la discutat de acolo. Și o să vedeți care dintre ele are probabilitatea să se întâmple și care dintre ele vi se pare vouă și echipei care cel mai mare grad de certitudine că se va întâmpla. Și atunci puteți cu un an înainte să luați niște măsuri, dacă e posibil să luați măsurile respective, ca afacerea să nu moară, să nu îngropați. Din punctul meu de vedere, e un exercițiu pe care ar trebui să-l facă toată lumea, indiferent de afacerea pe care o aveți, pentru că e foarte posibil să vă ducă la niște concluzii și la niște acțiuni pe care urmează să le faceți foarte importante. Pentru că în momentul în care faceți toată chestia asta, vă puteți oarecum proteja de ceea ce va veni și puteți identifica cumva prin brainstorming, prin aportul echipei și a mai multor oameni care sunt implicați în business și care cunosc businessul respectiv, pentru că îl trăiesc zi de zi și îl fac zi de zi, să puteți să identificați posibilele cauze și să le amortizați efectele, să le anulați efectele dacă puteți. Pentru că primul pas este să le amortizați efectele cât de mult puteți. Amortizarea asta poate să fie până la anularea efectului respectiv. Dacă se poate, faceți chestia asta, pentru că e foarte posibil să vă dați seama că nu se poate. Dar și așa vă puteți pregăti pentru șocul care va urma. Dacă identificați corect toate astea. Dar dacă aveți 4-5 oameni la masă, care fiecare își pune liber părerea și este discutată cel mai serios, pentru că ar fi bine să luați în considerare toate părerile de acolo, chiar dacă vi se par neserioase și chiar dacă vi se par cu probabilitate mică de a se întâmpla. Pentru că, de exemplu, acum 3 ani, dacă mă duceam și discutam cu antreprenori în business și îi întrebam ce planuri de rezervă au pentru business și îmi spuneau, da, am un backup plan la IT. Păi nu mă interesează ăla de IT, mă interesează ăsta de business. Adică ce faci dacă nu poți să mai vinzi? Nu există așa ceva. Nu am cum să nu pot să mai vând. Câte luni supraviețuiesc? Dar nu există așa ceva. N-am cum să nu pot să mai vând. Și asta s-a întâmplat. S-a întâmplat în pandemie. 2 luni de zile, niciun business n-a mai putut să vândă. Sau marea majoritate a business-urilor n-au mai putut să vândă. Adică un scenariu care părea fantezist și părea greu de pus în practică, să zicem, s-a întâmplat. S-a întâmplat prin niște decizii idiote ale unor autorități. Nu numai la noi, în toată lumea. Decizii create de panică, da? Deci luați în calcul orice fel de scenariu, oricât de fantezist și oricât de fabulator vi s-ar părea scenariul respectiv, fabulant vi s-ar părea scenariul respectiv, luați-l în calcul și discutați-l cu seriozitate. Și chiar dacă vi se pare că are o rată extrem de mică de a se întâmpla, Măcar faceți-vă un backup plan și vedeți ce facem în cazul ăla. Chiar dacă este al șaptelea motiv de pe listă. Practic ar trebui să aveți 3, 4, 5 motive, 7, câte găsiți, cu probabilități de a se întâmpla și cu planul de acțiune pentru fiecare din ele. Pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Termen lung însemnând anul ăla de care discutam. Da? Astfel încât să puteți să faceți acțiunile respective și să vă protejați business-ul înainte să moară. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel și vă aștept și la celelalte filmulețe dacă vă place ceea ce fac eu pe aici. Mulțumesc, la revedere!